दाऊद सुलेमान के किस्से के याद कर जडे पोख बाबत फैसलो कयाऊं जो एक कौम के धन रात जो मुझस भेल कई हुई संदन हुकुम करण वक्त हाजिर हुआसूं।